दरबार में हाजिर है एक बंदे आवारा, दरबार में हाजिर है एक बंदे आवारा, आज अपनी खताओं का ला दे हुए पुछतारा। दरबार में हाजिर है एक बंदे आवारा, सरगश्ता उधर मांदा बेहिम्मत ना कहरा, वारफ्ता उ सरगर्दा बेमायो बेचारा, शेता कसितम खुर्दा इस नफ्स का दुखियारा, हर सिमत से गफलत का गिरे हुए अलियारा, आज अपनी खताओं का ना दे हुए पुछतारा। दरबार में हाजिर है एक बंदे आवारा, दरबार में हाजिर है एक बंदे आवारा, आज अपनी खताओं का ना दे हुए पुछतारा। दरबार में हाजिर है एक बंदे आवारा।